do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 czerwca. Jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Poseł Michał Woś bez immunitetu, zainteresowany, odpowiada. Mamy wniosek o charakterze represji politycznych. Pogryzienie przez psy było przyczyną śmierci siedmiolatki pod Barczewem, jest opinia biegłych. Falstart prezentacji taksówki bez kierowców. Za 2 lata taki pojazd ma jeździć po ulicach Zagrzebia. Sejm uchylił immunitet posłowi Suwerennej Polski Michałowi Wosiowi. Za głosowało 240 posłów, przeciw 192, 7 wstrzymało się od głosu. Szczegóły Michał Fabisiak. Wniosek poparli posłowie koalicji rządowej, politycy Suwerennej Polski, jak Michał Wójcik, do ostatniego momentu przed głosowaniem bronili klubowego kolegi. Przyzwoity człowiek nie przyłoży ręki do tego, żeby zdejmować mu immunitet. On jest człowiekiem niewinnym. Wniosek prokuratury ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Michał Woś nadzorował go jako wiceminister. Prokuratura przedstawiła bardzo, bardzo poważne zarzuty. Mówi szef klubu Polski 2050 Mirosław Suchoń. Śledczy rzucają Wosiowi nadużycie funkcji funkcjonariusza publicznego oraz wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Mamy wniosek o charakterze represji politycznych. Podejmowałem decyzję na podstawie prawa. Tłumaczy Woś. Teraz będzie mógł bronić się przed sądem. Czyny zarzucane mu przez prokuraturę są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Twórcy dostaną tantiemy z emisji w internecie. Sejm znowelizował ustawę o prawach autorskich. Ta decyzja była długo oczekiwana przez artystów, mówi poseł koalicji obywatelskiej Maciej Wróbel. Do tej pory tego nie było. Do tej pory otrzymywali tantiemy od emisji w kinie, od emisji ich filmów w telewizji, a internet był zawsze poza polskim rynkiem. Dzisiaj zaimplementowaliśmy to prawo europejskie po 3 latach opóźnienia, bo ten termin minął 7 czerwca 2021 roku i za chwilę groziły nam 120-milionowe kary. Nowelizacja dotyczy też prawa pokrewnego, czyli dziennikarzy piszących, których treści są później udostępniane online. Będą oni mogli liczyć na 50% zysków z tych treści. Są wyniki sekcji zwłok siedmiolatki, której ciało znaleziono we wtorek w jednym z gospodarstw pod Barczewem. Przyczyną śmierci dziewczynki były rozległe obrażenia, które powstały w wyniku pogryzienia przez psy. Opinię biegłego medycyny sądowej przekazał rzecznik olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski. Na ciele pokrzywdzonej stwierdzono liczne obrażenia w okolicach szyi, głowy, klatki piersiowej, kończyn. Są to rany szarpane, kąsane. Stwierdzono również obrażenia narządu wewnętrznych, tu w szczególności naczyń krwionośnych szyi, które zostały rozerwane. W wyniku tego doszło do gwałtownego krwawienia i zatrzymania czynności życiowych. W wstępnej ocenie biegłego obrażenia te powstały w wyniku pogryzienia przez psy. Śledztwo jest prowadzone w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Są przeciwko Zielonemu Ładowi i ograniczeniu wydobycia paliw kopalnych. W Warszawie przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska demonstrowali górnicy, hutnicy i wspierających ich rolnicy. Oskarżyli rządzących, że chcą zniszczyć ważną dla kraju gałąź gospodarki. A nie stójcie tam w tym parku gdzieś tam, tak żeby było widać, ile nas jest, a nie, że stoimy pod drzewami. Złodzieje! Złodzieje! Oczywiście, przybyliśmy tutaj bronić naszych hut, elektrowni, kopalni. To, co się dzisiaj dzieje, to zielone szaleństwo. Uderza w polską wieś jeszcze bardziej niż polskie górnictwo, albo porównywalnie. I może w końcu przyjdzie czas, że jacyś rządzący to zrozumieją, że dzięki nam żyją. Protestujący zapowiedzieli, że jeżeli rząd nie przestanie ograniczać wydobycia węgla, zorganizują znacznie większą manifestację w stolicy. Za 2 lata po Zagrzebiu mają jeździć taksówki bez kierowców. Na uroczystą prezentację elektrycznego pojazdu Vern zaproszono chorwackiego premiera, który zapowiedział zmiany w prawie, tak aby robotaksówki mogły same jeździć po ulicach. Jednak podczas prezentacji pojazd nawet nie wjechał na scenę. Założyciel firmy produkującej pojazdy, Matt Rimac, z pewnością siebie przesuwa palcem po ekranie smartfona. Korzystam z aplikacji i zamawiam taksówkę.

Na początek przepięknie powiedziała, następnie wspaniale zagrała ze swoim zespołem. I tak było w ikonicznej sali Radio City Music Hall w Nowym Jorku w roku 2023. Nubaya Garcia, przedstawiła się artystka. Ona rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. No, nie bez kozery jej utwór na początek piątkowej w tonacji trójki. Dziś wieczorem, dokładnie o 21.05, tu nieopodal, w Łazienkach Królewskich, w przepięknej scenerii, w przepięknym parku, Nubaya Garcia wystąpi jako jedna z gwiazd festiwalu Jazz Round, kolejnej edycji. Ona dziś się rozpoczyna. No i to będzie godzinny, mam nadzieję, wspaniały występ, bo na występ się oczywiście wybieram, no i mam nadzieję, że Państwu o tym wszystkim opowiem. Opowiem na pewno nie w tonacji trójki, bowiem dzisiejsze nasze spotkanie, piątkowe spotkanie w tym paśmie jest naszym ostatnim spotkaniem. Rozpoczynają się wakacje. Rozkład jazdy programu Trzeciego Polskiego Radia troszeczkę się zmieni. Od przyszłego tygodnia w tym miejscu Michał Margański. Proszę przywitać Margana wielkimi oklaskami, a my mamy dzisiaj czas do 16, a Państwo mogą napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli chcą Państwo komentować to, co się dzieje w audycji, albo najnormalniej w świecie przywitać się. 23 po 15 w trójce Princess Goes. Princess Goes to trio z Nowego Jorku, w skład którego wchodzi m.in. Michael C. Hall, amerykański aktor teatralny, amerykański aktor filmowy. Rozpoznawalna postać na ekranie telewizora, no i też okazuje się rozpoznawalna postać na deskach koncertowych, różnych hal koncertowych. Formacja ma dwie płyty na swoim koncie. Nie ukrywam, że zapoznałem się z tymi płytami na koncert, który odbył się w miniony wtorek w warszawskim klubie W Niebo. Poszedłem z wielką chęcią, ale chyba tylko dlatego, żeby zobaczyć lidera tej formacji, niż posłuchać tej muzyki. Ale tak jak powiedziałem, z płytami się zapoznałem i to nie jest tak, że nic z tych płyt dla Państwa nie wykroiłem. Na klawiszach i gitarze basowej Matt Katz-Bowen, który koncertuje razem z Rubą Blondie czy z Cyndi Lauper. Na perkusji Peter Janowicz z zespołu The Wallflowers. No i przy mikrofonie Michael C. Hall, którego być może państwo kojarzą z seriali Six Feet Under czy z serialu Dexter. No i może mógłbym teraz, powinienem powiedzieć, że byłem na wspaniałym koncercie i opowiadać państwu o tym wydarzeniu, ale powiem tylko tyle, że można przeżyć takie doświadczenie, jakie ja przeżyłem idąc na koncert, niekoniecznie ze względu na muzykę, jaka tam będzie grana. I tak było w miniony wtorek na koncercie zespołu Princess Goes. Dochodzi 15.30, piątkowe wydanie w tonacji trójki. Witamy państwa, którzy włączyli właśnie program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, piątek, on rządzi się swoimi prawami. Treat me good, all in my give it up, give it up. should. Dream big, good, dream big, good. All in my give it up, give it up. All in my in the way that I should. And if you tell me. Mogę powiedzieć lepiej późno niż później, a mogę w ogóle nie przyznawać się do tego, o czym chcę Państwu wspomnieć. O tym, że miałem cichy plan, aby w piątkowych tonacjach trójki prezentować Państwu króciutki, kilkuminutowy, tak jak teraz, odcinek związany z muzyką UK Garage, z muzyką Two Step, muzyką, która lata świetności miała dwie dekady ponad temu. No ale okazuje się, że natłok nowych płyt, które regularnie przychodzą do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl i długość audycji, no nie pozwoliły na to, żeby zrobić to wcześniej. Dziś w ramach przypomnienia rok 2000 B15, projekt, który z piosenką Girls Like Us zawędrował aż do 7 miejsca na brytyjskiej liście przebojów. A przecież Two Step i UK Garage to piękny rozdział w historii muzyki elektronicznej. 23 minuty do godziny 6. Sponsorem kolejnych minut na antenie trójki będzie literka A, jak Add Jazz. Tell me who am I? I'm a piece of. chains of oppression, you fought to be free. You fought for what we call equality, the right to vote, to shop, to live free. You fought for the basic needs, and yet one day even the white man found you so empty that you and he made love. But what of those babies? I am the living proof of your dreams, of the world that is to you free. You hated being a slave, but now I'm being hunted. So is the color of my skin that disgusting, that I'm worth less than your tie-dye torn up jeans? Hate yourself for hating me. Hate yourself for hating me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Brytyjski producent i DJ Martin Iveson, który ukrywa się pod pseudonimem Ed Jazz, i jego album o dumnie brzmiącym tytule More Than Remix z roku 2020. Album, który poznałem słuchając jednej z brytyjskich rozgłośni radiowych, bo tak jak państwo słucham radia. 10 minut do godziny 16. Po drugiej stronie szyby już Jarek Kuźniar, który przyszedł tutaj w jednym celu. W celu, który nazywa się Zapraszamy do Trójki. Kilka minut po 16.00 kolejne wydanie popołudniowego pasma. O 16.00 serwis, a my dziękujemy. Katarzyna Fyrz-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski. To było piątkowe wydanie audycji w tonacji Trójki. Miłego piątku.